diety. Kupię Rutina C Max D3. Suplement diety Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 stycznia. Jest 17. Na serwis Trójki zaprasza Karolina Kozińska. Celebryci szczepieni jako personel niemedyczny warszawskiego szpitala, wykazała kontrola. Szczepienia seniorów 70+ ruszą 25 stycznia. W tym serwisie także propozycje Polskiego Radia dla najmłodszych na czas ferii w domach. Nie ma mowy o przypadku czy niewiedzy, to było celowe działanie. Tak sprawę szczepień poza kolejnością osób znanych komentuje minister zdrowia. Dziś NFZ rozpoczął kontrolę w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jak podkreślił szef resortu zdrowia Adam Niedzielski, placówka musi liczyć się z surową karą. Według tutaj wyliczeń kontrolerów w tej chwili już za te nieprawidłowości, które zostały potwierdzone w procesie kontrolnym, będzie wymierzona kara w wysokości co najmniej 250 tysięcy złotych, ale ja podkreślam na każdym kroku, że ta sprawa ma nie tylko wymiar formalny, ona naprawdę ma również wymiar etyczny. Kontrola NFZ-u na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym potrwa do końca tygodnia. Liczba osób, które przyjęły szczepionkę przeciw COVID-19, przekroczyła 114 tysięcy. Cały czas trwają szczepienia wyłącznie grupy zero, czyli pracowników służby zdrowia. Wczoraj zaszczepiła się rekordowa liczba prawie 40 tysięcy medyków. O dzisiejszym bilansie mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Do godziny 15 114 tysięcy szczepień zostało wykonanych i 250 tysięcy zamówionych szczepień na przyszły tydzień. Od 25 stycznia ruszą szczepienia grupy pierwszej, na początek seniorów 70+, potem mundurowych i nauczycieli. Najnowsze dane epidemiczne to ponad 7 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Najwięcej w Kujawsko-Pomorskiem. Zmarło 341 osób. Aktualna sytuacja epidemiczna w relacji Joanny Stankiewicz. Ponad 900 nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej w kraju, potwierdziły badania w województwie kujawsko-pomorskim. Najmniej osób zakaziło się w województwie świętokrzyskim, 88. Łącznie w całym kraju odnotowano ponad 7,5 tysiąca nowych przypadków, a w kolejnych dniach również możemy spodziewać się wzrostu zakażeń, mówił rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar. Tak naprawdę zawsze środa, czwartek to są te dni, kiedy widzimy prawdziwą sytuację. Tutaj warto też powiedzieć, że rośnie liczba wykonywanych testów. Dzisiejszy raport mówi o prawie 50 tysiącach. Rzecznik GIS dodał, że nadal liczba hospitalizacji z powodu COVID-19 utrzymuje się na wysokim poziomie. Zajętych jest ponad 17 tysięcy łóżek. Jest też cały czas bardzo wysoka liczba zajętych respiratorów. To jest ponad 1600. Od początku epidemii koronawirusa zakaziło się ponad 1 330 000 Polaków. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Izrael jako trzeci kraj na świecie dopuścił do użycia szczepionkę przeciw COVID-19 firmy Moderna. Zamówiono 6 milionów dawek. Pierwsze dostawy mają trafić do tego kraju jeszcze w styczniu. Izrael do tej pory zaszczepił ponad 14% swoich obywateli, co jest najwyższym współczynnikiem na świecie. Jutro zielone światło dla szczepionki firmy Moderna może wydać Europejska Agencja Leków. Ta ekspozycja może zmrozić, ale z podziwu. W Chinach ruszył jeden z największych na świecie festiwali lodu i śniegu. W Harbinie co roku wyłaniają się śnieżne i lodowe postaci oraz architektoniczne cuda spod ręki lodowych artystów. O tym, co można podziwiać w tym roku, z Pekinu Tomasz Sajewicz. Nazywany zimową stolicą Chin Harbin, już po raz 37 gości jeden z najbardziej spektakularnych festiwali lodu i śniegu. W ostatnich tygodniach z lodowych bloków wyciętych z przepływającej przez miasto rzeki Sungari powstawały świątynie, pałace i zamki. Przez najbliższy miesiąc będzie można podziwiać lodowe kopie słynnych budowli z państw położonych wzdłuż jedwabnego szlaku. Z lodowych brył powstała m.in. kopia cerki pod wezwaniem wszystkich świętych w Jekaterynburgu, grecki teatr Dionizosa, estońska brama Biru, czy też jedna z najbardziej znanych atrakcji turystycznych Słowacji, zamek w Bojnicach. W Harbinie zbudowano też śnieżno-lodową kopię chińskiego lotniskowca Liaoning. Festiwal w tym roku będzie odbywać się przy nadzwyczajnych środkach bezpieczeństwa ze względu na ograniczenia pandemiczne. Miasto znajduje się w graniczącej z Rosją prowincji Heilongjiang, która jest jednym z nielicznych miejsc w Chinach z ogniskami koronawirusa. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. U nas śniegu raczej jak na lekarstwo, dlatego tym bardziej warto skorzystać z tego zaproszenia. Specjalną ofertę na czas ferii w domach przygotowało Polskie Radio. Gry, konkursy i eksperymenty to tylko niektóre atrakcje na antenie, m.in. radiowej jedynki w audycji Zima z Radiem. Właśnie to te najbliższe 3 godziny, przez najbliższe 2 tygodnie będziemy tworzyć z myślą o dzieciach, dla dzieci i przez dzieci. O właśnie, ten sygnał to znak, że będziemy eksperymentować w domu. Chciałabym, żebyśmy podczas dzisiejszego zadania zbudowali rakietę. Będzie to rakieta dla jajka. Zima z radiem. A z kolei od godziny 12 do 14 na naszej antenie Ferie z Trójką, czyli konkursy, powieści i bajki Teatru Polskiego Radia, a także pomysły na wspólne spędzenie czasu dla całych rodzin. To był Serwis Trójki. Ale jak to tak rakieta dla jajka? No dobrze, już zapomniałem, że ja już się nie bawię takimi rzeczami. Czas na sport w Trójce, Adam Malecki. Kibice skoków narciarskich szykują się na czwartą, decydującą odsłonę turnieju czterech skoczni. Wszystko rozstrzygnie się jutro. Liderem cyklu jest Kamil Stoch, drugi jest Dawid Kubacki, a za nimi Norbek Granerud. W Bischofshofen trwają kwalifikacje, o szczegółach w serwisie sportowym za dwie godziny. W Tour de Ski biegacze narciarscy przenieśli się do Włoch, do Toblach. Dominacja w biegu na 15 km stylem dowolnym Rosjan. Zajęli 5 pierwszych miejsca, wygrał niepokonany Aleksander Bolszunow, który jest liderem cyklu. Wśród pań na prowadzeniu Amerykanka Jessica Diggins, która dziś triumfowała w biegu na 10 km techniką dowolną. Izabela Marcisz zajęła 23 miejsce. Tour de Ski potrwa do 10 stycznia. Do 15 stycznia w Arabii Saudyjskiej ścigać się będą w rajdzie Dakar. Dziś zawodnicy jechali na trzecim etapie. Wśród kierowców samochodów Jakub Przygoński był 11, a do zwycięzcy Katarczyka Latii stracił 22 minuty. W klasyfikacji generalnej prowadzi Francuz Stefan Peterenzel, do którego piąty Przygoński traci 44 minuty. W rywalizacji motocyklistów najwyżej z Polaków 11 był Maciej Giemza. Wśród kierowców quadów Kamil Wiśniewski zajął 12 miejsce, a w kategorii pojazdów lekkich trzecie miejsce zajęli Michał Goczał z Szymonem Gospodarczykiem. W siatkówce dzisiaj spotkanie zaległe z trzeciej kolejki. Zaległości odrabiać będą Werwa Warszawa ze Stalą Nysa. W grudniu w starciu obu ekip stołeczna drużyna wygrała po tiebreaku, a ten mecz wspomina Andrzej Wrona. Tam graliśmy bardzo zacięte spotkanie. Myślę, że tutaj będzie tak samo. Nie ma tutaj łatwych drużyn. Takie wyświechtane słowa, nie ma łatwych drużyn w tej lidze. I żeby wygrywać, trzeba grać dobrze i to nie tylko z Zaksą, ale z każdym zespołem, więc musimy ciężko pracować, żeby nasza gra wyglądała lepiej i żebyśmy pokazywali na meczach to, co potrafimy zrobić na treningach, bo mamy z tym ostatnio problem. Początek meczu Werwy ze Stalą o godzinie 17.30. A kolejny sport za dwie godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy zachmurzenie całkowite i duże z rozpogodzeniami na południu. Na północnym wschodzie, gdzieniegdzie na Pomorzu i w górach opady śniegu, na pozostałym obszarze deszcz ze śniegiem. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów, no a do tego możliwe wystąpienie gołoledzi, więc proszę uważać na drogach, na chodnikach, bo ślisko. Temperatura minimalna od minus 3 stopni do plus 2, w górach od minus 6 do minus 4. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko na wybrzeżu i w górach nieco silniejszy południowy i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Eselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Eselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Eselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na eselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po godzinie 17. Iwanka Kunewa, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Kasejbian. Trójka. Program trzeci. Through the panic

m.in. właściciel łódzkiej burgerowni Piotr Andrzejewski. Dla nas nie jest to jakiś wielki problem, bo my już od dawna przechodziliśmy na opakowania ekologiczne, papierowe, trzciny. Ale nie ma co ukrywać, takie opakowania są po prostu droższe. I to koszty, których nie będzie można w prosty sposób przerzucić na klientów. I ludzie, no widać, że coraz bardziej patrzą jednak w portfel. O podwyżkach cen, nawet o 50 groszy czy złotówkę, nie może być mowy, bo to by oznaczało mniejszą liczbę klientów. No, na razie nie planujemy jakby jakichś znaczących podwyżek. Co ważne, przedsiębiorcy dokładnie rozumieją potrzebę zmian przepisów. Jednak zwracają uwagę, że te przypadły na najgorszy możliwy termin, mówi właścicielka klubu kawiarni z Łodzi Agata Niewola. Te nowe opatrzenia dotyczące opakowań są naprawdę bardzo dobre, długoterminowo bardzo dobre dla nas, ale kontekst i czas jest najgorszy. Teraz taki wydatek w styczniu, który w ogóle nawet bez pandemii jest trudnym miesiącem dla gastronomii, to jest po prostu strzał w kolano. To jednak opinia właścicieli firm. Inaczej na całą sytuację patrzą ekonomiści. Doktor Janusz Wdzięczak jest przekonany, że nowe przepisy na dłuższą metę przedsiębiorcom się opłacą. Tutaj warto się zastanowić, czy to jest czas najgorszy, czy jest to czas najlepszy. Obecnie gastronomia w większości jest zamknięta i oczywiście jest to minus, ale jednocześnie jest to, wydaje się, dobry czas na wprowadzenie różnego rodzaju zmian. Czy tak rzeczywiście jest? To oczywiście okaże się dopiero, kiedy obostrzenia sanitarne zostaną poluzowane. Wtedy będzie można rzeczywiście ocenić, ile firm gastronomicznych otworzyło się na nowo. No więc okaże się, czy do tańca, czy do różańca. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. If I'm a pagan of the good times,

Igor Walaszek, tak nazywa się ten pan, który śpiewał przed chwilą. Jak dobrze. Za 20 minut godzina 18. Czy państwo wiedzą, jak zimują pszczoły? Co robią o tej porze roku? No, dobre pytanie. W Gnieźnie, w środku miasta, od ubiegłego roku stoi taka mała miejska pasieka. Na początku było sporo obaw, jak owady sobie poradzą, czy mieszkańcy zaakceptują nowych sąsiadów. Okazuje się, że eksperyment wypalił, a owady mimo zimy wciąż mają się dobrze. Nie wszyscy wiedzą, że pszczoły zimą nie śpią. Mówi pszczelarz Maciej Smaruj z pasieki w Modliszewie koło Gniezna. Pszczoły wpadają w stan hibernacji, w którym energicznymi ruchami skrzydełek i odwłoków wytwarzają temperaturę, która jest im potrzebna do przetrwania. Do takiego przezimowania przygotowane są już między innymi 4 pszczele rodziny z pierwszej miejskiej pasieki, która od marca stoi na gnieźnieńskiej Starówce w ogrodzie Zakładu Zieleni Miejskiej. Nam absolutnie nie przeszkadzały. Były taką perełką naszą w tym roku i myślę, że będą w kolejnych latach. Mówi kierownik zakładu Małgorzata Kania. Ani pszczoły nie uciekły, ani nie mieliśmy żadnych zgłoszeń od mieszkańców, nie były uciążliwe dla nikogo. Mimo, że 4 ule stoją w sąsiedztwie dużej galerii handlowej. Tylko na plus. Czyli pszczoły w mieście się sprawdziły? Tak, sprawdziły się. I co najważniejsze, pierwsze miejskie pszczoły okazały się pracowite, bo wyprodukowały w lecie 80 litrów miodu. Oddaliśmy również miód do analizy, żeby sobie zobaczyć, gdzie one latały. Musiały latać bardzo daleko, bo były gatunki wykazane, których nie mamy tutaj w pobliżu. I rzepak mamy, akację, wierzbę, ale też mniszek i nawet klątem też się znalazł. Ale owady do miasta sprowadzono nie tylko dla miodu. Pszczoły w mieście są bardzo potrzebne i chcieliśmy rozpropagować tą ideę. Mamy parki, mamy skwery, mamy zieleńce, mamy dużo krzewów, kwiatów i drzew, które kwitną. I to są naturalne zapylacze oczywiście, dlatego są bardzo przydatne. I stąd nasza idea, aby powstała pierwsza miejska pasieka tutaj u nas w Zakładzie Zieleni Miejskiej. Ale pierwsza miejska pasieka dla mieszczuchów jest też dobrym źródłem wiedzy o zapylaczach, mówi pszczelarz Maciej Smaruj. Pszczoły nie boją się zimna, boją się wilgoci, boją się chorób, dlatego zadaniem pszczelarza jest zapewnienie odpowiedniej ilości pokarmu, dobre wyleczenie, zapewnienie suchego gniazda z dobrą wentylacją, ale bez przeciągu. Pszczele rodziny, które przez całe lato produkują miód, w zimie żyją dzięki pomocy ludzi. Pszczoły podkarmia się na jesień, przyjęło się, że robi się to do 15 września. Trzeba im dać odpowiednią ilość pokarmu, która powinna im starczyć do wiosny. I w zimie w ulach pszczele życie, choć wolniej, to nadal się toczy. Nie wszyscy wiedzą, że pszczoły zimowe żyją dłużej niż pszczoły letnie. Te letnie, one szybko się spracowują i umierają, a zimowe żyją kilka miesięcy, zapewniają zimowlę i na wiosnę umierają i wymieniają się już później przez cały sezon. Macie ten miód teraz do herbaty? Ten miód przekazaliśmy do Urzędu Miejskiego i tam w Urzędzie Miejskim, tam pod etykietą z ula do króla, zostaje rozdawany jako prezent promocyjny miasta Gniezna. Paradoksalnie gnieźnieńskie pszczoły mają większe szanse na przetrwanie, bo nie są tak bardzo narażone na rolnicze opryski i niszczycielskie zapędy wandali. Wiadomo, środek miasta. Tematem zajął się Rafał Muniak. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. I'm Speed of Sound to Coldplay. Zapraszamy do Trójki. Za 12,5 minuty będzie godzina 18. Teraz u nas, proszę Państwa, były PGR-y. Pamiętają Państwo jeszcze takie instytucje? Teraz zapomniane, często wciąż na peryferiach gospodarczych i społecznych. Takich miejscowości, w których kilka dekad temu działały państwowe gospodarstwa rolne, jest mnóstwo. Właśnie rusza program państwowego wsparcia dla takich miejsc. A my postanowiliśmy do niektórych zajrzeć. Na wschodzie Polski, w przygranicznej gminie Lubycza Królewska, państwowe gospodarstwa rolne znajdowały się na terenie 9 spośród 23 sołectw. Kiedyś tętniły życiem, dziś no raczej wegetują. Jedną z takich miejscowości jest Machnów Nowy, mówi sołtys Zbigniew Sikora. Tu przyjeżdżała Stanek, tu był Połomski. Kiedyś naprawdę tętniło życie, później jak się to wszystko przekształciło, nie ma nic. Zapomnieli o nas. Katarzyna Chmielowiec, radna Rady Miejskiej Lubycza Królewska. Machnów Nowy jest jeden z największych PGR-ów w Polsce po byłym kombinacie. Mój tatuś tutaj pracował w PGR-ze, byłam jeszcze małym dzieckiem, jak się te PGR-y właśnie rozpadły. Ale wiem, że było ciężko. Dobrze, że babcia z dziadkiem ze wsi, no to dużo nam pomagali rodzicom. Tatuś wyjeżdżał za granicę, na Niemcy, na cebulę, także po dłuższym czasie tutaj później znalazł pracę w Chrebennym i tam dłuższy czas pracuje do teraz, tak dorywczo, bardzo rzadko już jeździ, ale też się tam wszystko gdzieś tam rozwala, prawda? Bo granice stoją. Górnik odchodził, dostawał odprawy. Hutnicy odchodzili, dostawali odprawy. Nas, mieszkańców PGR-owskich, zostawili na pastwę losu. Sama pani widzi, jakie to są olbrzymie potrzeby. Sprywatyzowali wszystko, a mieszkańcy nic nie dostali. Miejscowość się wyludnia, ludzie wyjeżdżają, nie ma nigdzie pracy. No działamy sami, po prostu co możemy, robimy sami. Bardzo dużo robimy w czynie społecznym. Tu są ławeczki, park jest robiony, tam mamy plac zabaw zrobiony. To nie jest tak, jak mówią, że mieszkańcy dobyli pijacy, jak tak ogólnie w Polsce się przyjęło. Panie zobaczy. Ja tu kiedyś miałam sklep, spalił się sklep. Wszyscy mieszkańcy przyszli jak jeden. Nikogo nie prosiłem. Przyszli, pomogli od zera postawić, żebym ja mógł pracować dalej. Jan Zygmunt z Wierzbicy. Ja pracowałem w tym PGR-ze. Jestem za tym, żeby coś przynajmniej po tych PGR-ach zostało zrobione. Bo tak to nic w ogóle nie jest zrobione. Nie jest wina gminy, ale niezadbane te PGR-y. Wierzbica to już ostatnie przy granicy. Brony zawracają i tyle. Jeżeli Czeski są z Starego Machnowa. Mamy zdewastowane chodniki, z niektórych to trudno przejść praktycznie. No i jakby się udało, to położyć nowy dywanik na tej naszej drodze, łącząc to z drogą powiatową, bo już lat temu 30 minimum kładzony był ten dywan i są dziury powybijane. Troszkę łataliśmy swoim sumptem, zimnym asfaltem, także teraz nie ma tak tragicznie, ale tutaj były takie dziury, że samochód mógł koło urwać. No i tak to gospodarzymy na tym, co się damy, jakieś środki. Marek Kuszyński, burmistrz Lubyczy Królewskiej. Gmina Lubycza jest zadłużona, no i tych środków ma ograniczony możliwości. Infrastruktura drogowa, drogi, chodniki, oświetlenie uliczne, ale też i domy kultury, świetlice wymagają remontu. No i oczywiście wodociągi, kanalizacja w Machnowie Nowym. Woda z ujęcia jest na granicy przydatności, także też moim bardzo ważnym takim celem jest wybudowanie stacji uzdatniania, która no, polepszy jakość tej wody. Ja jako mieszkanka Machnowa, jak to się mówi, pegruska, myślę, że no, zmienia się Machnów, ale jeszcze potrzebujemy lepszych tych warunków, żeby było po prostu lepiej. Miejmy nadzieję, że będzie już tylko lepiej. Na wsparcie dla gmin popegeerowskich przeznaczono 250 milionów złotych. A były PGR-y w gminie Lubycza Wielka odwiedziła Aleksandra Flis. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast jak wielu z nas, jak wielu z nas.